Ja, dan heb je je kind 10 meter verderop liggen. Want zoveel snelheid heeft een auto hier. En zoveel remafstand heeft een auto ook nodig om te stoppen. De komende jaren worden er heel wat woningen en nieuwbouwwijken uit de grond gestapt. Volgens Peter van der Knaap is het niet per se verkeerd om niet overal een stoep aan te leggen. Nou, het is niet onrechtmatig om dat te doen. En dat is ook het doel van onze oproep. We staan als land voor een grote bouwopgave. 1 miljoen woningen gaan we bouwen. Ja. En de oproep is, bouw nou van meet af aan die wegen en die straten in die wijken veilig. En dat betekent dat op het moment dat je niet voorziet in een trottoir, in een stoep. En dus eigenlijk kinderen, maar ook ouderen, het dwingt om gebruik te maken van de rijbaan. Als voetganger, ja, dan is de enige veilige snelheid 15 km per uur. Vorige maand had GroenLinks in Utrecht het plan om een snelheidslimiet van 15 km per uur in te voeren in de binnenstad. Politiek commentator Wouter de Winter reageert in Goedemorgen Nederland op dit plan. Hij voorziet vooral technische problemen voor de automobilist. Het is een absurd plan, belachelijk. Volgens mij kan je inderdaad maar, zeker als je een schakelauto hebt, dat maar heel moeilijk überhaupt bereiken. Je wordt ook ingehaald door fietsers, denk ik. Lijkt me ook lastig. Ja, moet je ook 15 dan? Oh! Nee. Als je automaat hebt, dan moet je volgens mij gewoon stationair doorrollen. Ik weet niet. Het is niet werkbaar, maar het is denk ik bedacht door mensen die zelf geen auto hebben. Nu ben ik heel benieuwd wat jij vindt van dit plan. Is het een goed idee om de snelheid in woonwijken op bepaalde plekken terug te brengen naar 15 km per uur? Of is dit in jouw ogen echt te langzaam? Of zie je andere oplossingen om de verkeersveiligheid in woonwijken te verbeteren? Ik ga graag met je in gesprek aan de hand van de volgende stelling. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moet worden verlaagd naar 15 km per uur. Het is een lange stelling, dus ik ga hem nog een keer herhalen. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moet worden verlaagd naar 15 km per uur. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Ik spreek je zo. Easy life. Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover op NPO Radio 1. Ja, is het een goed idee om de snelheid in woonwijk op bepaalde plekken terug te brengen naar 15 km per uur? In sommige plekken kan je dus nog 30 km per uur rijden. Vooral plekken waar dus geen trottoir is. Of is dit in jouw ogen echt te langzaam? Of misschien zie je wel andere oplossingen om de verkeersveiligheid in woonwijken te verbeteren. De stelling is dus als volgt: de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moeten worden verlaagd naar 50 km per uur. Dus de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moeten worden verlaagd naar 15 km per uur. Je kunt me bellen via 0800-1121 of natuurlijk ook gewoon appen. En is gebeld door Richard. Goedemorgen, Richard. Hey, goedemorgen, Maai. Alles goed? Ja, met jou. Ja, lekker. Ik zit weer heerlijk van het programma te genieten. Het gaat weer over verkeer. Ik denk, ik ga weer eens even bellen. Ja, jij maakt veel dingen mee natuurlijk. Want je bent vrachtwagenchauffeur, dus je ziet ook veel dingen, ja, denk ik. Absoluut. En ik heb absoluut niet de arrogantie dat ik wel weet hoe het allemaal moet worden. Alleen ik denk wel dat ik na 22 jaar, 23 jaar achter stuur zit er toch wel een klein beetje ervaring op gedaan. Maar even een vraag aan jou. Wat vind jij er zelf van? Ja, ik heb sinds een half jaar nu een autootje. En ik kom bepaalde situaties tegen. En bijvoorbeeld, ik woon toevallig in zo'n straat waar dus geen stoep is. En waar je dus 30 mag rijden. Maar waar het dus echt best wel vaak met 50 gewoon door de straten gereden wordt. En ik vind dat enorm gevaarlijk. Maar weet je wat ik nou grappig vind over wat je nu zegt? Jij zegt van, ik woon ergens waar je 30 mag. Maar is de situatie altijd dat je dat 30 mag, maar dat je dat ook zou moeten rijden? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het gaat, weet je wat het is, Maai? Hoor ik die Wouter weer zeggen, ja, het is lastig en het is moeilijk en weet ik het allemaal. Ik Wouter de Winter bedoel je, die politieke commentator? Ik heb nieuws voor hem. Je kent met de allersnelste auto van de wereld. En die gaat 500 km per uur, Maai. Kun je gewoon een stapsel draaien, hoor. Het is gewoon een kwestie van het rechte voetje. Ja, ik vind het zulke onzin, weet je wel. Ik bedoel, van moet het dan altijd eerst weer fout gaan wat we zeggen? En is het altijd ja, maar nee. Gewoon aanpassen. Kijk. Ik ben ook door schade schande waarde wijs geworden. Kijk, als ik met mij in mijn woonwijk kom, ik heb toevallig een automaat. En wat voor auto maakt niet uit. Maar ik kijk in mijn spiegels naar sommige, dat zullen sommige vrouwwijs willen nemen, maar eens zijn sommige, de meeste auto's hebben allemaal spiegels aan de binnenkant en aan de zijkanten. Ik durf te wedden dat er automobilisten zijn die nooit in die dingen hebben gekeken. Ja, maar ga eens een keer met mij mee, echt waar. Ik kan van tevoren al zien, ik zit ook niet in mijn spiegel te kijken van, goh, wat een leuke auto, of zit er een leuke dame in. Nee, kan ik wegkomen als weer een of ander amateur iets uit had, weet je wat. Want weet je wat ook een probleem is, mij? Wat denk je van de jeugd op de fiets met een mobiel in hun handen? Ja, terwijl er natuurlijk wel gewoon een straf op zit, hè. Als de politie je snapt, ja, maar, dan krijg je een bekeuring. Mij, een straf, dat heb je helemaal gezien. Maar weet je ook dat je gewoon met de fiets iemand kan doodrijden? Ja. Zeker. En dan kun je wel zeggen, dan kun je wel aankomen met de straf, is allemaal leuk en aardig hoor. Maar joh, het gaat gewoon weer om een stukje opvoeding, mentaliteit. Als jij natuurlijk met je 18 en 19 je rijbewijs haalt, dat zeg ik ook altijd tegen iedereen, dan kan je een auto besturen en als het meest de verkeersregels toepassen. Maar als jij natuurlijk je rijbewijs hebt, dan gaat men ervan uit dat jij het een beetje normaal doet. Maar ik bedoel, van er is geen examinator die dan op een gegeven moment zegt, joh, je rijdt nou 200 binnen een bebouwde kom. Is dat niet een beetje een tikkie aan de vlotte kant? Ja, en maar jij zegt dus dat het mogelijk is, hè, 50 km per uur in ook woonwijken zonder stoepen bijvoorbeeld. Heb je ook eventueel een andere oplossing? Want stapvoets rijden, je kan als automobilist natuurlijk aanpassen, maar kinderen moeten natuurlijk ook gewoon opletten. Ben ik volledig met je eens. Mijn zoontje is 9, die begint nou een beetje met de fiets. Als ik met hem ga fietsen, ben ik verantwoordelijk. Maar het is ook bijvoorbeeld met mountainbikers en met racefietsers en met automobilisten. Ik kan een beetje helpen met het, dat hij recht blijft rijden. Maar een automobilist, racefiets, mountainbiker, oververkeer, kan maken. Ja. En als je dat niet doet, dan moet je gewoon lekker gaan lopen. Of wat ik al vaker zeg, gaan op een step. We moeten het met z'n alles doen. En natuurlijk, als jij als racefietser met 40 kan aanblaffen en je ziet allemaal elkaar kleine kindjes, nou mij, dan heb je dan snap je dit spel ook totaal niet. Hey, en veel mensen rijden dan ongeveer 30 km per uur. Vind je dat gevaarlijk? Nee. Want heel veel mensen vinden natuurlijk 30 km per uur ook helemaal niet zo snel. Voor hun... Ja, dat snap ik ook wel, Mai. Maar ik bedoel, van die 30 kilometer per uur, dat hoef je toch geen uur te rijden. Dat gaat toch alleen maar om die paar meter dat je alleen binnen de buik omrijdt. Of zie ik dat verkeerd? Nee, daar heb je wel een punt. Maar ik denk dat voor sommige mensen elke minuut blijkbaar telt. Nou ja, daar heb ik een advies van elke... kijk, een ambulance, politie, zeker anders. Maar er was er dan ook eentje zo'n bijgehoogd. Die zei van, je doet mijn veld laat op mijn werk. Dan denk ik bij mezelf, je zet je wekker al 3 kwartier eerder. Gaat eerder je nest uit en huppakee, ik heb probleem opgelost. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, ik ben er heel. We willen aan de ene kant willen we allemaal veiligheid, dan weet ik het allemaal. Ik heb laatst met een auto gereden die vrij nieuw was. Die was meest geavanceerd. Maar ik bedoel, je kan de meest domme chauffeur in de meest geavanceerde auto zetten, dan gaat het hartstikke fout. Ja. Ja, en wat en ouders hebben echt wel een punt, hè, over van 30 kilometer naar 50 kilometer per uur. Want als je dus in een woonwijk zonder stoep dus 30 kilometer per uur rijden, dan heeft een automobilist bij die snelheid vaak nog 13 meter nodig om tot stilstand te komen. Ja, dus 13 meter tot een spelend kind eigenlijk. Nou ja, dat dus. Maar ik bedoel, elk kind wat je niet... ik heb alles te... Nou, ik heb het ook wel. Mijn vrouw heeft toen een keer een ongeluk gehad. Dat speelt nou nog. Ze heeft nou steeds hoofdpijn. Mm. Maar dat is met een optrekkende auto is dat gebeurd. Ja. Je wil niet weten hoeveel schade dat geeft. En probeer dan maar eens een auto terug te koppen met 30, 40 kilometer per uur. Nou, ik denk dat dat wel even jeukt. Ja. Goed dat je belde, Richard. Nou ja, dankjewel dat ik me weet. En ik wil ook zeggen, het is mijn mening. Hè. Het is niet de algemene mening van de Nederlander. Maar zo kijk ik er een beetje naar. En we moeten het met z'n allen een keer doen. En denk gewoon, joh, dan ga je naar goede tijden, slechte tijden, toch eens een keer 5 minuten daarna kijken. Het is allemaal digitaal, je kunt allemaal terugkijken. En elke keer dat gezeur over, ik heb haast. Een ambulance heeft haast. Ik heb geen haast. Ik vind het een mooie afronding. Dankjewel, Richard. Hey, tot de volgende keer bij mij. Tot de volgende keer. Joe. Hoi, hoi. De stelling is: de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moet worden verlaagd naar 15 km per uur. Richard zegt ja, af en toe is stapvoets al te hard, dus zeker verlagen. En er is ook gebeld door Aniek. Goedemorgen, Aniek. Ja, goedemorgen. Hi. Ik vind het sowieso bizar dat je een huis aanlegt waar geen stoep voor ligt. Ja, maar... Hou er voor rekening mee. We hebben binnenkort 2 miljoen bejaarde mensen in alle soorten en maten. Met rollators, met rolstoelen, met, nou ja, noem het maar op. Wat verwachten we nou? Dat die allemaal worden vanzelf naar de weg toegeleid, zoals bij jouw huis was het afgelopen, blijkbaar. Mm-hmm. Ja, klopt. Het zijn voornamelijk de nieuwbouwwijken in de jaren 70 en 80. En vooral in die huizen, en dat klopt ook, want mijn huis komt uit de jaren 80. Gevolg? Wat zei je? Is het zo'n Phoenix-geval? Nee, het is niet een Phoenix-geval. Het is een appartement, maar toen de tijd... dat was wel in die jaren. En je ziet dus wel dat het lijkt dat ze toen zoveel mogelijk huizen wilden maken, en waardoor dus ook minder ruimte was voor een trottoir. Maar er moet dan, als je zegt, hè, in die wijken, er moeten nieuwe stoepen komen, er moet natuurlijk ook ruimte voor zijn. En dat is er dus niet. Die hebben ze gewoon niet ingetekend. Die kun je, nou, bij sommige plekken is dat bijna niet mogelijk om in te tekenen. Dus dan zouden we moeten kijken naar andere oplossingen. Ja, je kan moeilijk je voordeur opheffen. Precies. Maar bijvoorbeeld, nou ja, ik heb er ook even over nagedacht. Wat is dan eventueel een methode waarbij je dus de snelheid kan verlagen? Misschien ladingen of drempels? Zijn natuurlijk ook nog ideeën. Om, drempels brengt me de bek niet open. Ik heb er hier 700 in mijn wijk. Ja, daar word je gek van, hè? Huh? Daar word je gek van, hè? Nou ja, afgezien daarvan, je staat minstens 3 keer per jaar bij de klusdruk, omdat je achterkant dan wel de voorkant eraf gereden hebt. En dan ben je blijven haken en dan leg je aan de voorkant die rubber er weer af en aan de achterkant die trekhaak. Mm-hmm. Dus dan gaan we maar wel happen lassen en toestanden. Maar ze hebben ze hier een keertje doorgemeten, dat is inmiddels 10 jaar terug, hoor. Maar 90% van die dingen is te smal, te hoog, te laag, noem het op en het bestaat. Er is geen één drempel normaal. Ja. Het is gewoon verkeerd gebouwd. Hey, en Aniek, je zegt, je hebt wel een goed punt. Straks hebben we dus meer mensen misschien met een rollator buiten. We moeten ook ruimte creëren, zodat ze ook, nou, veilig kunnen lopen. Nou. Mijn moeder is 88 en die woont op een hofje. En er zijn van de weinigen die nu op het moment alleen maar een stok rondbad. Mm-hmm. En hier vindt ze het moeilijk om gewoon van de weg stoep op te komen. Dus dat proberen we dan via zo'n irritante drempel. Ik heb een beetje neuzelig hier. Maar ook bij haar huis hebben we... De stoep is helemaal aangepast. alle irritante paaltjes zijn weggehaald. We staan nu bij het plantenbakken. Het is wel gezelliger, dat wel. Maar daar zie je gewoon mensen met een rollator die, als ze boodschap hebben gedaan, niet meer die stoep kunnen pakken. Ja, ja, daar moet je natuurlijk... Er is niet hard genoeg over nagedacht. En heb jij eventueel een idee? Ja, maar dat kan bij jou schijnbaar dan niet stoep aanleggen. Gewoon stoepen aanleggen, ja. Schuiven komt het opeens op neer. Maar dat wordt ook weer ingewikkeld. Ja, we houden het in de gaten. Ik ga je bedanken, Aniek. Is goed. Prettige dag. Ja. Tot ziens. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moeten worden verlaagd naar 15 km per uur. Er wordt namelijk nog vaak te hard gereden dus. En ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bellen kan naar 0800-1121 of appen. Dat heeft ook Peter gedaan. Peter zegt straten zonder stoep. Je moet de hele straat verbouwen als stoep. Peter Jan zegt wegen zijn niet gevaarlijk. De weggebruikers maken de wegen gevaarlijk. Theo ook, je moet zwaardere straffen invoeren. Nou, dan ben ik benieuwd, Theo, waar denk je dan aan? En Ron zegt, kinderen verliezen ontzag voor auto's bij stapvoets 15 km per uur met juist later gevaarlijke fietsgedrag. Bij 30 km per uur letten automobilisten al extra op. Of dat doen ze toch al niet. Het is weer eens enkel om de boeteinkomsten te verhogen. Oké. En er is gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Ja, ik zou het zelfs nog sterker willen doorvoeren. Ik zou graag in alle situaties waarin sterke verkeersdeelnemers, dus gemotoriseerde voertuigdeelnemers en zwakkere verkeersdeelnemers, dus bijvoorbeeld fietsers en voetgangers, waar die elkaars wegen kruisen, dat daar dus de snelheid omlaag wordt gebracht naar 15 km per uur. Ah. En bijvoorbeeld binnen een woonwijk zou je bijvoorbeeld kunnen, zou je bijvoorbeeld de verkeerssituatie zo kunnen aanpassen. Zo bijvoorbeeld in een woonerf. Dus zet van die plantenbakken neer. Dat gemotoriseerde voertuigen worden gedwongen om eigenlijk stapvoets daar te gaan rijden. Want een drempel, dat helpt vaak niet. En waarom helpt een drempel volgens jou niet? Omdat vaak zijn die drempels die ze dan vaak daar neerleggen, die zijn vaak, vaak te laag. Dat helpt dan niet. En als je dan een hele steile hebt, ja, bijvoorbeeld voor vrachtwagens die daar toch moeten zijn, krijg je net bijvoorbeeld materiële schade aan. Ja, dat is... Ja. Inderdaad, dat zijn wel echt van die dingen waar je denk met een vrachtwagen veel last van kan krijgen. Alhoewel, je gaat wel alerter zijn, denk ik. Zie jij veel van dit soort ongelukken om je heen, Gerrit? Of hoor je dat? Kijk, in de situatie waar ik woon, ja, ik woon in een landelijk gebied. Dus ja, hier neem ik er niet zo van. Maar bijvoorbeeld in Leiden, op de Breestraat, daar heb je bijvoorbeeld zowel gemotoriseerde voertuigen als niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Die rijden daar sowieso 15 km per uur, en dat kan daar gewoon niet harder. Ja. Ja, de Breestraat is dan, en dan noem je ook een specifieke straat wat altijd heel erg druk is. Ja. En waar veel dingen ook gebeuren. Maar daar zeg je dan, zet er ook plantenbakken neer. Omdat in principe de stoepen die zijn daar in principe breed genoeg voor. En dat je bijvoorbeeld dan, of in die situatie hebt dat je bijvoorbeeld dan, dat gemotoriseerde voertuigen zeg maar moeten zigzaggen, maar dat fietsen bijvoorbeeld rechtdoor kunnen. Ja, dus oké. Nou ja, dat zijn opties, Gerrit. Dankjewel. In principe hoeft zoiets nog niet eens superveel te kosten. Als bijvoorbeeld de gemeente zegt, weet je wat, wij gaan een bepaalde straat renoveren. Laten we eens gaan kijken of het budget daartoe reikend voor is. Ja, maar dat is er denk ik volgens mij gewoon heel vaak niet bij bepaalde gemeentes. Gemeentes verschuilen zich ook al wel achter een bepaalde richtlijn. Hè? En dat wordt dat ook wel lastig om dan zomaar in één keer een stoep te moeten gaan plaatsen. Om dan de snelheid dan te kunnen verlagen. Of de veiligheid natuurlijk voor de voetgangers. Ja, als een stoep dusdanig breed is, kun je wel zeggen, oké, wij gaan kijken van wat is een aanvaardbaar percentage om de stoep iets in te gaan korten. Daarbij dus de ruimte te creëren om dus voor die verkeersopstaat te gaan. Waar dus de auto's moeten uitwijken, zeg maar. Ik denk dat als je een stoep bijvoorbeeld van 3 meter breed hebt, nou, daar kun je zeker een meter van afhalen. Kijk, dat zijn opties. Gerrit, ik ga je bedanken. Ja, graag gedaan. Jo, prettige dag nog. Jo. De stelling is, de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moeten worden verlaagd naar 15 km per uur. Ja, wees welkom om mee te praten. Dat kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Police met Message in a Bottle op NPO Radio 1. Is het een goed idee om de snelheid in woonwijken op bepaalde plekken terug te brengen naar 15 km per uur? Of is dit in jouw ogen echt te langzaam? Of zie je andere oplossingen om de verkeersveiligheid in woonwijken te verbeteren? Ik ga graag met je in gesprek aan de hand van de volgende stelling. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moet worden verlaagd naar 15 km per uur. Je kunt me bellen via 0800-1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1-app. En Melvin die heeft gereageerd in de app, die zegt: goedemorgen, zodra er geen stoep is, is het toch een woonerf en mag je toch al niet harder dan stapvoets? Het lijkt mij niks nieuws eigenlijk. Nou Melvin, het is dus zo, het gaat om straten in met name woonwijken waar nu wel 30 km per uur mag gereden worden en waar geen trottoir is aangelegd. Dus het is dus wel dat er bij sommige woonwijken dus wel gewoon 30 km per uur gereden mag worden. En die willen ze dus verlagen naar 15 km per uur. Of in ieder geval, dat is het idee. Of het gaat gebeuren is nog maar de vraag. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar jouw mening. Ben je het hiermee eens of oneens? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus. De stelling is: de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moet worden verlaagd naar 15 km per uur. En er is gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Ja, jij maakt ook veel dingen mee, hè, op straat. Ja, ik zie wel geregeld dingen wat ik zeg van nou. Dan denk ik, nou, je mag nog eens even terug naar de schoolbank in. Of, en wat voor dingen zie je dan, Wouter? Ja, dan zie je bijvoorbeeld zo'n bezorgdienst of zo'n e-bike. Als een idioot door de straat rijden. Die gaan door met zo'n elektrische fiets en dan gaan ze door met een noodgang door die bocht heen. Ja. Het is natuurlijk niet alleen automobilisten, hè? Want eigenlijk 50 km per uur zou ook voor een e-bike moeten. Af en toe gaan die e-bike, de scooter, de snorfiets, ook de racefietsen die gek door straat rijden. Ik heb ook nog in een 30 km straat met het ene stukje wel trottoir en het andere stukje niet. Maar ik heb nog nooit een auto op een kind zien knallen. Wel twee keer een fietser op een kind zien knallen. Mm. Maar die Dus in die zin, ja, sorry, maar ik vind het altijd wel weer gemakkelijk om naar de automobilisten te wijzen van, ja, want die zijn sterker. Nee, het is niet alleen zo sterker, maar het is ook gewoon de meeste mensen in auto's, die letten meer op dan mensen op een e-bike of op een racefiets of omdat ze of een jongere. Maar is het zo, Wouter, omdat ze bewuster zijn van de gevaren die een automobilist kan maken? Ja, zeker. Als ik kijk gewoon onderweg ook, zeg maar, hoe de jongeren, of ja, voornamelijk jongeren, en ook mensen met een e-bike, zich de Jezus op de weg voelen. En die kunnen alles kunnen laten wat ze willen. Met de telefoon hard rijden, terwijl het eigenlijk op een onoverzichtelijke locatie is. Ja, en dan dat die dan op de motorkap belanden van een automobilist, omdat ze zelf niet opletten. En wie krijgt dan de schuld weer? De automobilist. Terwijl, dan vind ik af en toe de redening een krom. Maar zorg gewoon dat er gewoon voldoende speelgelegenheid zijn voor de kinderen. Want want jij hebt zelf ook jonge kinderen, Wouter. Wat geef jij zelf aan hen mee? Want je zegt, aan de ene kant is een trottoir en de andere kant niet. Dat betekent dat ze dus ook alert moeten zijn binnen jouw woon en erf, waar je dus 30 mag rijden, zeg je. Ja, blijf op de stoep of ga een plantje achter ons huis. Maar als er geen stoep is, dan is het natuurlijk lastig. Maar in die zin, dan vind ik ook wel de fout van de geleerde mensen, zeg maar. De hoogopgeleide mensen ik vind af en toe dan denk ik, ja, wat is in die zin van nou de waarde van die persoon, laat ik het dan netjes zo zeggen. Huh? Want iedere keer met berekeningen of wat dan ook, met grote projecten of infrastructuur, hoeveel dingen dat ik zeg van, dat klopt niet. Dat gaat altijd veel meer geld kosten of wat dan ook. Oh, dat zijn dan hoog En nu ook met inrichting van woonwijken. Dat eigenlijk alle speelplekjes worden ingeruimd om twee huizen bij extra te kunnen neerzetten. Ja, precies. Stoepen worden ingeruimd eigenlijk om meerdere huizen te kunnen bouwen. Dat zeg je eigenlijk, ja, hè? Ja, dus in die zin, het is wel heel makkelijk om te zeggen, ja, we moeten huizen bouwen. Maar ik vind gewoon ook dat je naar de veiligheid. Beleid en de veiligheid moet kijken. En als je dan gewoon geen huis meer kan bouwen, dan is gewoon Nederland gewoon een keer vol. En dat is gewoon ook gewoon een keuze die ze moeten maken, zeg maar. Duidelijk, Wouter. Ik ga je bedanken voor het bellen. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stop moet worden verlaagd naar 50 km per uur. Wouter zegt eigenlijk, het is niet haalbaar. Want hij woont zelf ook in een wijk waar je dus 30 km per uur mag rijden. En je ziet dus voornamelijk veel ongelukken. Niet bij automobilisten, maar juist bij fietsers. Dus daar moeten we ook gewoon rekening mee houden. Dat, ja, wat Richard al eerder zei, we doen het met z'n allen. Dus dat geldt natuurlijk niet alleen voor automobilisten, maar ook voor wielrenners, e-bikers, scooters. Ga zo maar door. De stelling is dus, de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moet worden verlaagd naar 15 km per uur. Je kunt bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Ano gedaan. Die zegt, in mijn woonplaats is de hele bebouwde kom, en dat is veel meer dan de straten waar huizen staan, 30 km per uur. Ik rijd vrijwel altijd die snelheid. En dan ben je eerder een uitzondering dan regel. Want vrijwel niemand houdt zich aan die snelheid. En als ze met twee personen in de auto zitten, denken ze eigenlijk altijd, oh, dan mag je 60 kilometer, want 2 keer 30 is 60. Die 15 kilometer is niet te handhaven. En fietsers en scooters zullen je links en rechts voorbij vliegen. Dat is hier nu al zo. En Peter zegt nog, ik heb een hekel aan mensen die veel te hard rijden over een parkeerplaats waar ouders met kinderen rondlopen. Dat is natuurlijk ook nog iets wat vaak gebeurt. Dankjewel voor het appen. En er is gebeld door Theo. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen. Ja, je had geappt ook, hè? Ik had geappt, ja. Ik hoorde die oproepen. Dan was je wel benieuwd van hoe dan? Ja, wat zou dan een straf zijn? Je had geappt van het moet gewoon harder gestraft worden. Ja, nou, ik heb gewoon wel dingen gezien of gehoord. Net zoals een keer opa en oma met een dochtertje van iemand doodgereden. Jeetje. En dat er dan een taakstraf uitkomt van 120 uur. Ja, dan heb ik zoiets van, ja, dat, en of dat nou terecht is, dat weet ik dan niet. Maar dat is ook geen goed voorbeeld voor de anderen. Want dan denken ze, ja, oké. dan ben je niet onder de indruk. Maar kijk, heb je het gevoel dat als mensen dat zien, dat ze denken, joh, we kunnen nu onveilig rijden en het maakt niet uit of ik dat ik iemand aanrijd? Ik kan me dat niet voorstellen. Nou, ja, ik denk dat dat zo best wel gedacht wordt, hoor. Er wordt op het ogenblik best wel raar gedacht. Ja, dat geloof ik best wel. Hmm. En als ik dan zelf... Kijk, ik rij elke dag. En ik ben dit jaar één keer door rood stoplicht gereden. En dat kwam puur omdat ik te langzaam optrok en dat hij weer op rood sprong. Ja, dus... maar en wat doe je dan? Wat doe je dan? Als je merkt, jeetje, hij is te snel naar rood gesprongen. Ja, ik heb het zelf niet gemerkt. Dus ik kreeg een bekeuring van €260. Ja. En ik ben, dat is best wel pittig voor zoiets wat je eigenlijk niet met opzet doet. Maar ik denk, als je boetes hoger maakt, en dat heeft niet alleen met dit item te maken, maar ook met veel andere dingen in het verkeer, dat de schrik, denk ik, en zeker ook bij de jeugd, want als ik bij ons in de straat af en toe scooters voorbij zie komen, ik heb een kleindochter, die is 7 jaar, hè, en ik hou mijn hart vast. Dus gewoon, ik weet niet waar die norm ligt bij sommigen, maar ik vind zeker dat die snelheid, en dat kan makkelijk hoor, die chauffeur die later eerder belde, als je stapvoets moet rijden, dan kan dat heel makkelijk met elke auto, maakt niet uit. Ja, dat is ook zo, maar toch hebben mensen, en je ziet inderdaad al bij scooters of e-bikers, ja, mensen willen dus blijkbaar altijd harder of zo. Of hebben het gevoel van dat ze dan dit keer ermee wegkomen. Moeten we dan niet veel, ook juist meer handhaven in die woonwijken? Ja, zeker. Want, goed, want ongelukken gebeuren natuurlijk niet alleen op zo'n snelweg of bij een kruispunt. Ongelukken gebeuren ook echt wel in woonwijken. Ja, nee, dat zeker weten. Ik denk dat je daar sowieso veel betere faciliteiten moet hebben om veilig te kunnen lopen, fietsen. Flitsers, wellicht? Ja, fietsers. Nee, flitsers. Flitsers, sowieso, flitsers. Drempels, wat je net zelf al zei, dat is sowieso een afremmer. En als dan iemand zegt van ja, maar dan rijd ik de voorkant en de achterkant eraf, dat leg maar alleen ding, dan rijd je te hard. Ja, daar heb je een goed punt, Theo. Oké, er zijn dus genoeg oplossingen om eventueel ervoor te kunnen zorgen dat mensen dus langzamer gaan rijden. We houden het in de gaten, Theo. Ik ben benieuwd of ze deze wet gaan toepassen. Ja. Nou, van die paaltjes uit de grond laten komen. Nee, dat is een grapje. Theo, bedankt voor het bellen nog. Aan haar aanleiding van je appje. Tot ziens. Doei. De stelling is: de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moeten worden verlaagd naar 15 km per uur. Wees welkom om te bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Peter heeft nog gereageerd op Wouter. Die zegt: Wouter heeft een goed punt. Ik praat het gedrag van sommige automobilisten niet goed, maar fietsers kunnen er ook wat van, zoals bejaarden op een elektrische fiets die voorrang eisen. Ton zegt: haal alle verkeersdrempels weg en laat uitsluitend bestemmingsverkeer toe in de woonwijk. Voorkom zoveel mogelijk dat er doorgaand verkeer in de woonwijk komt. Dan zijn het uiteindelijk alleen wijkbewoners zelf die die te hard rijden. De sociale controle van bewoners in de wijk moet er dan uiteindelijk voor zorgen dat iedereen zich aan de snelheid houdt. Afwachten of dat mogelijk is met de hufterigheid waarom Nederlanders in het buitenland bekend staan. Wij moeten ons gewoon aan de verkeersregels houden en er elkaar op aanspreken indien nodig. Alleen de ouders van schoolgaande kinderen hoeven zich niet aan de snelheid en andere verkeersregels te houden. Anders komen ze te laat op school of werk. Nou, die moeten natuurlijk ook gewoon aan de regels houden. Dankjewel voor het appen. De stelling is: de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moet worden verlaagd naar 15 km per uur. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen. Maar je kunt dus ook nog een voice-appje sturen. Daar heb je dus ook je telefoon voor nodig. Dan heb je dus de gratis NPO Radio 1-app. Je kunt op het microfoon-icoontje drukken, ingedrukt houden, en dan komt het spraakbericht bij mij binnen. Dan kan ik hem voor je afspelen. Mocht je dus niet kunnen bellen in de auto of niet kunnen appen, en dan is eventueel een voice-appje

of appen via de NPO Radio 1-app. Ook Henk heeft gereageerd via de app. Die zegt: het probleem is dat we allemaal van mening zijn dat de anderen te hard rijden. In rustige buurten is 95% van het verkeer de eigen bewoners. Toch kunnen we elkaar niet op aanspreken. Ja, je kan ook nog een voice-upje sturen. Dat heeft ook Reiner Knoops gedaan. Goedemorgen. Wat een leuk onderwerp. Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur, dus ik ben heel veel met het verkeer bezig dagelijks. Tijdens een ritje in België kwam ik iets heel leuks tegen. Dat was een stoplicht in een straat wat gekoppeld was aan een paal die de snelheid opmeet. En simpel gezegd, wat dat apparaat doet, is dat ding springt op rood op het moment dat er iemand te hard door de straat rijdt. Met als gevolg van, hey, rij jij te hard, dan raak jij je denkbeeldige tijdwinst kwijt. En de snelste manier om door die straat te rijden, is je gewoon netjes aan de snelheid houden. En ik denk dat dat iets wat is wat vrij makkelijk in te voeren is in Nederland. Je hoeft er geen wetswijziging voor door te voeren. En je kunt het ook nog eens een keer zo uitvoeren dat het in principe mobiele apparaten zijn die je op allerlei plaatsen kan toepassen. Totdat zeg maar mensen in die regio, want het zijn de mensen die er wonen, als het ware een beetje opgevoed zijn om zich er beter aan te houden. Want het zijn de mensen die in die woonwijken, het zijn de mensen die zelf wonen die daar zo hard rijden. Die daar zelf met hun eigen kinderen rondlopen. Goedemorgen. Dankjewel, Reiner Knoops. Via dus een voice-appje en een goeie inderdaad. Ik wist niet dat dat in België zo was. Er is ook gebeld door John. Goedemorgen, John. Ja, goeienacht, Maaije. Daar was ik nog weer even. Ja, die Reiner heeft wel gelijk, want ik heb in een agent staan kletsen over dit verhaal. En die zegt, je moet eens een keer langs de weg gaan staan in de woonwijk en dan moet jij eens gaan kijken. En dat heb ik gedaan. En ja. Een half uurtjes. De helft waren moeders met kinderen in achterin die voorbij kwamen scheuren, zeg ik. Even onbeschoft gezegd. Die scheurden gewoon door de wijk. Daar hadden kinderen achterin zitten. Mm. Ja. Dat is echt waar. Dat is natuurlijk ook niet heel een goed voorbeeld voor je eigen kind. Maar misschien was het op dat moment, het is natuurlijk een momentopname of dat je daar stond. Het zou natuurlijk in andere tijden, op andere tijdstippen misschien anders zijn. Nee, dat maakt er niet uit. Het gaat om het is maar een klein percentage van de mensheid, zei die agent ook nog, die met dit probleem bezig zijn. Die man die dat graag wil, die werkt waarschijnlijk bij een verkeersbordenfabriek. Want dit is natuurlijk heel lucratief en ik vind het een heel raar idee. Ik wilde dit over zeggen, maar er zijn wegen die daar misschien geschikt voor zijn en er zijn waarschijnlijk wegen zonder stoep die daar niet geschikt voor zijn. Want dat is natuurlijk niet te doen. Ik heb een auto van 17 jaar. Maar jij zegt dus dat is niet te doen. Maar dat betekent dus dat we, nee, dat we dan ook niet kunnen doen, toch? Dat we het niet kunnen doen. Jij rijdt op de snelweg nou ook in mei. Overdag ook misschien wel eens een keer. Hoeveel procent houdt zich aan de 100 kilometer? Nou ja. Dat is toch een lachetje. Dat is gewoon niet te handhaven. De mensen die hebben gewoon SCHIT aan tegenwoordig. En het is inclusief de moeders met kinderen. Want nogmaals, het is maar een klein percentage die zich hier boos om maken. Ik ook hoor, ik maak me er ook boos om. Maar ik vind ook kinderen op de stoep. Mijn zus die had een paar kinderen, die woonde in een hele drukke wijk. Dat was jaren geleden, toen was verkeersveiligheid was helemaal nog niet echt een punt. Die zei tegen die kinderen, jullie gaan lekker buiten spelen. Als ik zie dat je van de stoep afkomt, dan ben je morgen binnen. Ze zegt, en overmorgen ook. En dat is één keer gebeurd. En ze heeft het volgehouden. Die kinderen zijn nooit meer van de stoep geweest. En die snapten natuurlijk later ook wel dat het voor hun eigen veiligheid is. En soms, ik ben ook, je moet lief zijn tegen kinderen enzovoort, maar je moet ze ook beschermen. En je wil dat ze buiten spelen. Mm-hmm. Hè, dat kun je ze natuurlijk, dat ze gewoon vrij. Maar je moet ze ook, je moet heel streng zijn wat veiligheid betreft. Want je hebt er niks aan om lief tegen je kinderen te zijn en ze dan s'avonds. Dus je zegt eigenlijk, John, je moet wat strenger zijn qua ook met opvoeding en ook de gevaren van het spelen op straat, ook met ze delen. Zodat ze dus ook meer beseffen dat wat er allemaal eventueel zou kunnen gebeuren. Ja, straten zonder stoep, dan moet je helemaal geen kinderen hebben. Nee, maar ja, nee, goed, sommige ouders hebben natuurlijk geen tuin. Geen tuin? Ja, sommige ouders hebben natuurlijk geen tuin. Ja, nee, maar daar kan zo'n kind dan niet spelen voor de deur. Dat is nou eenmaal zo. Dan moet zijn vader en moeder die moet na gaan denken waar ze een huis kopen als ze kinderen willen. Ja, maar zo makkelijk is dat tegenwoordig niet, hè? Om overal een huis te moeten gaan kopen. Ik ben helemaal met je eens, Mai. En ik ben ook helemaal voor dat kinderen buiten mogen spelen. En ga dan alsjeblieft met de buurt bij elkaar zitten. En zoek een oplossing, zoek routes of zo. Oh, ja. Of pleintjes, weet ik veel wat. Zoek op een bepaalde manier dat kinderen kunnen spelen. Maar ga niet eisen van, we moeten van Nederland geen speeltuin gaan maken, hoor. Want dat is, dat nogmaals, de kinderen, daar kun je niet van verwachten dat ze zich netjes gedragen en opletten tijdens het spelen. Kun je niet van ze verwachten. Je kan alleen zeggen, niet van de stoep af. Oké, maar de stelling is, de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moet worden verlaagd naar 50 km per uur. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Is niet te handhaven. Is dat niet te handhaven, zeg je? Nee, en de helft houdt zich er niet aan. En de andere helft die... Het gebeurt toch wel, zeg je eigenlijk? Ja, die houden zich er niet aan. Dat gebeurt nou al niet. Ik heb een auto van 17 jaar oud. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat met die snelheidsmeters. Dat is waarschijnlijk met een digitaal cijfertje of zo wat je op ziet lopen. Ik heb nog een metertje erin. Ik kan niet zien dat ik 15 rij. En dan weet ik ook wel, je kan gewoon stapvoets rijden, is prima. Maar mijn snelheidsmeter, ik heb een hele oude auto, die springt van 0 naar 30. Dus ik kan alleen maar zien dat ik 30 rij ongeveer, 25, 30. En dan 40, 50, dat kan ik allemaal. Dan gaat die heel mooi omhoog. Maar 30 is wel iets harder dan stapvoets op met 50 km per uur, toch? Dat voel je dan ook als je in de auto zit, denk ik. Nee, maar ik rij sowieso heel weinig. En ik rij nog zachter dan 30, ook als ik 30 mag. Want ik heb helemaal geen zin in kinderen onder mijn auto. Dus ik rij sowieso al zachter. Dus ik ben het helemaal. Jij bent al heel erg alert. Hey, John, ik ga je bedanken. Het is niet te handhaven. Het is niet te handhaven, zeg jij. Niet van de stoep af. Duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Okay. Hey, goed. Tot ziens. De stelling is, de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep moet worden verlaagd naar 50 km per uur. Dirk heeft gebeld naar 0800-1121. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. Hey, er is me net al iemand voor geweest waar ik het helemaal mee eens ben. Jij zegt dus ook, het is dus niet te handhaven? Het is sowieso niet te handhaven. Maar, een stukje terug in het programma was er iemand die had geloof ik een app gestuurd over het gewoon afsluiten van de weg voor verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Oh ja, ja. Ja, dat is dus eventueel voor jou dat is nog een oplossing, zeg je. Ja, waarom niet? Want kijk, ik ga ervan uit dat dan degene die dan eventueel daar draaien, dat is iemand uit de buurt, iemand die daar woont, dus die kun je mooi op, die kun je daar op aanspreken. Hey Dirk, zit je in de auto? Ja, jij hoort een heel beroerd piepje natuurlijk. Wat is dat voor piepje? Ja, dat is... Heb je je gordels wel om? Oh. Nee, Dirk heeft zijn gordels denk ik niet om. Dankjewel voor het bellen, Dirk. Er is ook nog een voice-appje gekomen. Van Ger, denk ik. Ik speel hem even af. Ik hoor zojuist de stelling dat in straten zonder stoep binnen de bebouwde kom dat de snelheid naar 15 km per uur maximaal moet. Is best wel een lastige maatregel, denk ik, want het is echt stapvoets rijden. Wat mij bijdrage daaraan is ik moest even nadenken over de fietsstraat. En steeds meer plaatsen kom je fietsstraten tegen. Heb ik, zo'n anderhalf jaar geleden ben ik buschauffeur geworden. En wat ik in de opleiding begreep is dat het hele begrip fietsstraat wettelijk niks inhoudt. Een fietsstraat is in feite net zo als elke andere straat. Toch als ik in een fietsstraat rij, ook privé, valt het me elke keer op dat fietsers altijd denken, oh, maar dit is een fietsstraat. Dus we gaan over de hele breedte fietsen. Hebben zoiets van, ja, maar dat is onze straat. En auto's zijn te gast, zoals het dan heet. Maar wettelijk heeft het helemaal geen enkele betekenis. Dus gelden precies dezelfde regels als overal anders. Dus ik vraag me af of ze daar dan ook iets aan gaan doen. Met die maximumsnelheid is dan misschien iets, maar misschien belangrijker dat het ook wettelijk iets gaat betekenen. Dat de rechten van fietsers daar ook echt anders zijn als die van automobilisten bijvoorbeeld. Dus daar ben ik even benieuwd naar. Of daar ook iets over bekend is. Of daar ook iets over gezegd is. En of daar ook iets aan gaat veranderen. Dat was hem. Dankjewel voor je voice. Heb je Gerrit Bakker dus. Ja, je kon reageren ook via de app. Dat heeft Kees Wijnen ook gedaan. Hij zegt, goedemorgen Mai. Ik denk dat de 50 kilometer in de bebouwde kom voor meer ongelukken zal zorgen. Fietsers en bromfietsers komen je dan echt aan alle kanten voorbij. Kortom, je moet dan je ogen alle kanten op hebben om op te letten. En dat gaat dus niet. Groetjes Kees Wijnen. Greet ook nog via de app. Goedemorgen Mai. Bij ons in de wijk mag je nu 30 kilometer per uur. Maar dat mag zeker naar 15 van mij. Brian zegt, dit lijkt mij helemaal niks. 50 kilometer per uur is gewoon echt heel zachtjes. Dat is gewoon niet te doen. Dan duurt het erg lang voordat je sommige woonwijken door bent. Marcella zegt, ik ben pakketbezorger en rij nu eigenlijk altijd al 15 kilometer per uur in woonwijken, omdat het anders niet te doen is met de spelende kinderen op straat. Goed dat ze dit nu ook gaan vastleggen. Of nou ja, volgens mij staat er nog niks definitief. Sandra zegt, goed plan. Veel veiliger voor kinderen, maar ook voor ouderen met een rollator die niet meer een hele goede reactietijd hebben. Zo voorkom je veel doden. En Herman zegt, ik denk dat de verkeersdrempel meer resultaat geven. Dan houden mensen zich wel aan. Ja, dankjewel allemaal voor het appen. Dit was het onderwerp over binnen de bebouwde kom 15 kilometer per uur rijden. Straks gaan we het hebben over online haat. Dus blijf vooral luisteren. Dat allemaal na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In New York zijn 4 Iraniërs aangeklaagd omdat ze van plan zouden zijn om een Iraans-Amerikaanse journalist te ontvoeren. Volgens Amerikaanse media werken de Iraniërs voor de geheime dienst van hun land. Ze zouden alle 4 in Iran wonen en onder valse voorwendselen de journalist naar Iran hebben willen lokken. Er zou ook geld zijn geboden aan familieleden van de vrouw, maar die gingen niet op het aanbod in. De journaliste zegt geschokt te zijn. Ze heeft waarschijnlijk de aandacht van het Iraanse regime getrokken vanwege haar kritische houding tegenover het land. Moeders met kinderen onder de 13 jaar vonden het thuiswerken in coronatijd iets lastiger dan vaders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed daar onderzoek naar. Het zou onder meer komen doordat vrouwen minder vaak een eigen werkkamer hebben en doordat kinderen toch vaker met een vraag bij hun moeder aankloppen dan bij hun vader. Het onderzoek is vorig jaar uitgevoerd toen de scholen en kinderopvang open waren. In Cuba is een dode gevallen bij protesten tegen de communistische regering, zegt de staatsmedia. Het gaat om een 36-jarige man. Afgelopen zondag brak een zeldzaam protest uit in het land. Cubanen demonstreerden tegen de regering, de slechte leefomstandigheden in het land en de manier waarop de regering corona bestrijdt. Het komt zelden voor dat Cubanen op zo'n grote schaal de straat op gaan, want dat is illegaal. Er zijn meer dan 100 mensen opgepakt, onder wie betogers, kunstenaars en journalisten. Er is nog veel onzeker over de toestand van Peter R. de Vries. Dat hebben zijn kinderen in een videoboodschap gezegd in het televisieprogramma Tijd voor Max. Wel dankten ze iedereen voor de steun die ze kregen afgelopen week. Het programma Tijd voor Max stond in het teken van de vermissing van studente Tanja Groen, 28 jaar geleden. Peter R. de Vries richtte vorige maand een stichting op waarmee hij €1 miljoen wilde ophalen voor de gouden tip die de zaak oplost. In het televisieprogramma Op 1 werd bekend dat het streefbedrag bij elkaar is opgehaald. Het weer, vooral in Limburg kan het veel regenen. In de rest van het land droger, maar wel bewolkt. Het wordt vandaag tussen de 19 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow van woensdag 7 juli. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws via 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag op 14 juli. Tijdens dit grote volksfeest vierde de Fransen de bestorming van de Bastille in 1789. Dat het begin aanduidde van de Franse revolutie. En Malta laat vandaag alleen nog reizigers toe die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of die in quarantaine gaan. Koning Willem-Alexander reikt de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2021 uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Drie jonge kunstenaars worden onderscheiden en ontvangen elk een bedrag van 9000 euro. Dat is lekker. En dan nu online haat, is er een manier om dat te stoppen? De Franse Mila plaatste 2 jaar terug een filmpje op social media waarin ze kritiek had op haar geloof. Dat zorgde voor een stortvloed aan hatelijke berichten. Zo erg zelf dat ze nu streng beveiligd wordt en niet meer naar school kan. Tijdens de rechtszaak moeten de verzenders van deze online berichten zich verantwoorden voor hun gedrag. Dat is uniek in Frankrijk. In Nederland gebeurt het ook steeds vaker dat mensen haatdragende berichten plaatsen op social media. Maar is dit ook meteen strafbaar? Onderzoeker Gijs van Beek legt bij Twan en Staks uit wat online haat is en wanneer het strafbaar wordt. Ja, online haat is een veel voorkomend gegeven. Dat gebeurt eigenlijk, je zou kunnen zeggen, gewoon een beetje elkaar pesten. Dat is al haat op zichzelf. Maar er is haat ook wat echt strafbaar is. Dus echt heel erg op de man iemand willen vermoorden of groepsbelediging. Dan kom je in de strafbare kant van online haat. Dus de kant waar je zegt van, daar moet je als overheid echt optreden. De andere haatberichten, die pesterijen zijn, die eigenlijk iemand uit de tent lokken zijn, die gaan over roddel, over iemand belachelijk maken. Dat soort zaken, dat is eigenlijk geen haat waar je als overheid meteen wat aan kan doen, denk ik. Er is dus een onderscheid tussen pesterij en haatreacties die strafbaar zijn. Als het bedreigen, stalken, beledigen, discrimineren of smaad wordt, dan kan er aangifte gedaan worden. Iemand offline of online bedreigen maakt dus geen verschil. Degene die de berichten ontvangt, kan hier ernstig van in de war raken. De gevolgen van de haatdragende berichten kunnen groot zijn. Psycholoog Paul van Lange zegt hier het volgende over bij het programma Make Holland Great Again. Het kan leiden tot chronische stress, dat je gewoon langdurig niet goed slaapt, dat je helemaal uit je ritme raakt. En uiteindelijk kan het ook leiden tot misschien depressie of erger. Tot misschien zelfmoord in hele extreme situaties. Bijna iedereen die online zichtbaar is, heeft wel eens te maken met gemene berichten. Bibi Breijman deed mee aan het realityprogramma OO Gerso en toen begon de online haat. De online haat begon bij mij eigenlijk wel rond mijn kaboutertijd, ja, de OO Gerso-tijd. Daar kwamen wel de eerste doodwensingen en ook wel wat uiterlijke dingetjes van dat ik lelijk was of dat ik hier een vieze moedervlek had en zo. Maar voornamelijk dat we dood moesten en hoer en weet ik het wat allemaal. Dus zo begon het eigenlijk 10 jaar geleden. Ja, ik was pas net 19 en dan ga je heel erg aan jezelf twijfelen, maakt het je heel onzeker. Je probeert je ervoor af te sluiten. Maar helemaal kan dat niet, want ja, je bent ook gewoon een mens. En je leest het ook gewoon, ook al denken de haters dat het misschien niet bij je aankomt. Maar hoe kunnen we deze online haat stoppen? Bij Twan en Staks geeft columniste Elfie Tromp aan dat ze helemaal klaar was met alle nare reacties en bedacht een oplossing. Ik voelde me niet meer veilig op mijn eigen social media, omdat mijn kanalen gewoon helemaal overvloeid waren met haatberichten. Dus zet ik een foto van de hond op, of een foto van mijn nichtje, of een foto van mijn eten. Het maakte niet uit, maar de hond moest dood, mijn nichtje moest dood, het eten moest vergiftigd worden. Het was verschrikkelijk. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? Zal ik offline gaan? En toen zei mijn vriend, nee, dit zijn nu je huisdieren. Dus speel met ze. Ik dacht, ja, ik ga ze positief benaderen. Ik ga kijken wat hun hobby's zijn, wat ze leuk vinden in het leven, en gewoon daar gesprekken over beginnen. Dus ik zag dat iemand van karpervissen hield, of van voetballen. En dan zei ik, hey, wat is je plek op het veld? Tijdens linksachter is de mooiste sportman. En dat was dan iemand die me 2 reacties daarvoor nog dood wenste. Voelde ik mezelf ook weer veiliger en werd ik ook weer een beetje mens onder de mensen. Want je gaat zelf denken, oh jezus, wie zijn dit voor engerts? Maar het is gewoon je buurman. En het is een ome Korm in een kwaaie bui. En die zit met zijn eigen frustraties thuis. Uiteindelijk gaan die reacties niet over jou, maar zegt het veel meer over de mensen die ze sturen. Anonieme haatberichten sturen is aan de orde van de dag. We kijken er bijna niet meer van op. Maar de gevolgen van dit online pestgedrag kunnen enorm groot zijn. Hoe kunnen we deze online haat de das omdoen? Op dit moment staat er een maximale straf van 2 jaar op, maar wordt meestal een geldboete opgelegd. Moeten we de mensen die deze berichten sturen zwaarder straffen? Of weet jij een straf die beter past? Zoals het aanbieden van excuses? Heb jij misschien zelf wel eens een bericht gestuurd waar je achteraf spijt van had of ontvangen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. De stelling is dus, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody op NPO Radio 1. Haatberichten sturen is aan de orde van de dag. We kijken er bijna niet meer van op. Maar de gevolgen van dit online pestgedrag kunnen enorm groot zijn. Hoe kunnen we deze online haat de das omdoen? Op dit moment staat er een maximale straf van 2 jaar op. Maar wordt meestal een geldboete opgelegd. Moeten we de mensen die deze berichten sturen zwaarder straffen? Of weet jij een straf die beter past bij online haat? Zoals het aanbieden van excuses misschien? Heb jij misschien zelf al een berichtje gestuurd waar je achteraf spijt van had of ontvangen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Verzenders van haatberichten moeten zwaarder worden gestraft. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En is gebeld door Jos. Goedemorgen Jos. Goedemorgen, kunt u mij duidelijk verstaan? Ik kan u duidelijk verstaan, Jos. Het antwoord is een verdeeld van gegeven juridisch. Moet echt al heel zwaar zijn bedreiging. Dus haat bestraffen is inderdaad niet zo makkelijk. En die andere juffrouw gaf al een hele goede reactie. Als je mensen die waard zijn, het heeft niks met jou te maken. Als je die positief benadert, kan je het omdraaien. Maar je zou eigenlijk als kinderen 2, 3, 4 zijn al moeten beginnen met wat Martin Luther King zei. Je kunt geen haat met haat uitdrijven. Alleen met liefde kun je dat doen. En je kunt geen duisternis bestrijden, alleen maar licht. Dus je moet eigenlijk een lampje aandoen bij hele jonge kinderen. 1, 2, 3, 4, 5 jaar, zeker voor de puberteit, moet je dat lampje van licht en liefde en respect. Jos, je valt soms ben je een beetje krakerig. Maar wat je dus eigenlijk zegt is dat we dus wat meer van jongs af aan de liefde moeten geven aan... moeten geven hoe je met elkaar om moet gaan. Dat zeg je eigenlijk, hè? Hoe je dus met elkaar dus niet de haat moet stimuleren, maar juist de liefde, zeg jij. Ja, en dat is vooral opvoeden, hè? Opvoeden op school. Maar en ook online, denk je? Want ik maak me heel erg zorgen om de nieuwe generatie, die dus inderdaad opvoeden met alles wat plaatsvindt online, waarbij dit bijna de norm wordt. En je kan natuurlijk wel zeggen dat jonge mensen een dikke huid moeten creëren, want het is de tijd waarin we leven. Maar het gaat je zeker niet in de koude kleren zitten allemaal. Nou, ik denk dat een dikke huid niet de oplossing is. Ik denk echt dat de verantwoordelijkheid van de school en vooral van de ouders thuis. Dus mijn zoon die zal dat nooit doen. Maar ja, die heb ik met ontzettend veel liefde opgevoed. En hij heeft nooit, ik heb nooit, mijn hele leven nooit ruzie gehad met mijn zoon. Nooit. En hij houdt enorm veel van me. Dus liefde. Met je baby, met je kind, is echt de oplossing. En we zullen ook ouders moeten gaan opvoeden tot liefde, tot vrede. En ook wat je bijvoorbeeld ziet, kunt u mij verstaan? Ja, ik kan u nu beter verstaan, ja. Ja, want ik heb een andere plek buiten gezocht hier. Kijk. In Barcelona. Je hebt bijvoorbeeld 90% van de mensen in de gevangenis zijn mannen. En die hebben vaak te weinig liefde in hun jeugd gehad. Ze hebben te veel testosteron en zo. Dus mannen moet je extra liefdevol opvoeden. Je hebt bijvoorbeeld ik denk dat het niet alleen mannen is, hoor. Ik denk dat iedereen dat zou moeten doen, Jos. Ja, nee, maar mannen zijn meer tot agressie en geweld en moord geneigd. En daarom verbaal. Zit 90%. Nou, niet alleen verbaal, maar ook fysiek. Hè. Dus 90% in de gevangenis zit zijn mannen. En wat we gedaan hebben in Zuid-Afrika en in Texas Jail met Peace Education programma, is gevangenen gaan opvoeden met liefde en vrede. En wat dan blijkt, is dat de recidive van in plaats van 80% naar 20% gaat. Dus nu komen ze veel minder terug in de gevangenis. Dus liefde en vrede werkt echt. Maar moet je niet alleen leren wat liefde is, maar is het ook niet belangrijk om jongere generaties te laten leren dat woorden niet zomaar woorden zijn, maar het kan je hele leven tekenen, schaden en kwellen? Ja, zeker. Dus jij bent natuurlijk van een hele jonge generatie die enorm veel op social media zit. En ik probeer het als de pest en als een ziekte te mijden. Omdat het. Maar goed, dus het zal wel goed gebruikt kunnen worden, hoor. Maar ik zie het niet vaak gebeuren. Dus en dan je zult inderdaad ook social media regels en normen op moeten gaan stellen. Maar ik denk dat uiteindelijk de basis ligt in dat lampje, dat lichtje wat bij kinderen van 0, 1, 2 jaar meestal nog brandt, om dat te versterken. De liefde, de vrede in het hart. En dat is iets wat door peace education kan, hè, in gevangenissen. Hè. Dus er zou ook op alle scholen peace education moeten komen. Hè. Liefde, opvoeden tot liefde en vrede. En ja, die social media regels, ik denk dat jij daar in jouw generatie veel meer verstand van hebt dan ik. Want ik, ja, mijn zoon die zit bijna nooit op social media. Ik zit, probeer het ook zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Wat is de reden waarom jij social media vermijdt, Jos? Omdat het punt 1 mijn eigen bewustzijn naar omlaag trekt. Omdat het me afleidt van waar je in het leven blij en gelukkig van kan worden. Het blijkt ook hoe meer uren mensen op social media zitten, hoe meer depressie, hoe meer afleiding, hoe minder aandacht. Sociale druk ook die je misschien ervaart, doordat je jezelf vergelijkt met anderen. Dat is natuurlijk ook iets wat veel speelt onder jongeren. Ja, ik kan niet goed begrijpen waarom, als ik om me heen kijk in de trein of waar dan ook, dat jongeren, hè, ik heb het dan zeg maar van mensen onder de 30, dat ze zo aan dat scherm gekleefd zitten. En ik snap het gewoon niet. Ik snap niet wat daar. Voor mij, ik loop het liefst in de natuur. Ik kijk jou het liefst in de ogen met jouw mooie glimlach en jouw mooie ogen. En ik ga gewoon graag samen met mijn familie samen eten. Ik hou van het echte leven. En voor mij is een scherm, dat is gewoon allemaal totaal fake. Maar ja, ik ben er niet mee opgegroeid. Misschien dat de jongeren begrijpen dat het naast het fake ook nog. Jij moet het mij maar uitleggen wat social media voor aantrekkelijkheid heeft. Ik snap het niet. Ja, dat vraag ik me soms ook wel. Ik blijf erop zitten, maar soms vraag ik me het ook wel eens af. Wat maakt het nou zo aantrekkelijk? Misschien omdat alles zo snel gaat, dat je het gevoel hebt dat je bij tijds bent. Dat je op de hoogte bent van actualiteit. Maar ook dat je verbonden bent met de mensen die je kent en niet kent. Ja, precies. Het geeft een soort, volgens mij, een soort schijnverbinding. Terwijl, ja, ik mediteer heel veel. En voor mij gaat het erom dat ik een verbinding met mijn hart en met de liefde en het licht en de vrede in mijn hart heb. En als dat er is, dan voel ik me goed. Er was laatst iemand die sloeg mij zomaar met een stok. Oh. En dat deed, ja, zomaar. Ik bedoel, ik zag zijn hond en die vond ik lief. En ik keek die hond heel lief aan. En toen vroeg ik, is dat jouw hond? En toen zei hij, nee, maar het was wel zijn hond. En even later, toen deed hij een stap naar voren en hij sloeg mij zomaar met de stok. En het heeft mij 3 dagen bezig gehouden van, goh, waarom slaat die man mij nou met de stok? Maar ja, toen heb ik proberen in mijn bewustzijn, net eigenlijk wat dat meisje inbelde van, waarschijnlijk, ik hoorde toen van iemand anders dat hij kanker had en dat hij misschien op mij afreageerde, weet je wel. En toen dacht ik, vond het heel mooi wat dat meisje zei. Van, columnist Elke Tromp, denk ik dat je bedoelt. Ja, van wat voor hobby's heb je, ga je voetballen. Ik vond dat enorm knap. En dus ik denk dat ik volgende keer, als ik die man nog eens zie, dat ik samen met diegene die mij vertelde dat die man kanker heeft, dat ik naar hem toe ga en probeer iets, misschien een biertje aan te bieden. Of ik het inderdaad met liefde kan omdraaien. Ik was er eerlijk gezegd nog niet aan toe. Hè. Dat meisje wat dat dus zei, dat liet een kwartje bij mij vallen. Want, goh, misschien moet ik toch die moed hebben om naar die man die me met die stok geslagen heeft terug te gaan. Ja, dus dat je het eigenlijk positief probeert, dat je het een positieve wending probeert te geven door te kijken waar het probleem dan bij hem ligt, dat hij je dus fysieke pijn heeft gedaan. En natuurlijk, ja, precies, ook mentaal. Je ziet ook. Ja, precies. Maar je ziet ook wel dat het niet makkelijk is. Hè? Want ik was eerst eigenlijk niet van plan om naar hem terug te gaan. Maar dankzij dat meisje wat bij jullie dus op de radio was, viel er een kwartje van, goh, misschien moet ik de moed hebben om toch, ondanks dat hij mij zomaar geslagen heeft om niks, dat ik toch met diegene die me vertelde dat hij kanker heeft, dat ik liefdevol aan toe ga, misschien een pilsje aanbieden of iets aardigs verzinnen. Duidelijk, Jos. Maar het is niet makkelijk, hè? Het is voor mij ook niet makkelijk. Ik geef het eerlijk toe, het is niet makkelijk. Om altijd de liefde, de vrede, het licht, het positieve te kiezen. En we zijn 50% goed, 50% slecht. En ik kies ook heel vaak het slechte, de verkeerde weg. En dat meisje op jullie programma heeft mij geïnspireerd. Elfie om Tromp. Misschien toch. Ja, Elfie Tromp dan. Wilt u haar bedanken namens mij? Ik ga Elfie bedanken. Hey Jos, dankjewel en groetjes in Barcelona. Dank je, jij ook. Doei. Tot ziens. Verzenders van haatberichten moeten zwaarder worden gestraft. Dat is dus de stelling. Bel ik al via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Jan Bies gedaan. Die zegt, hoi, online haat stoppen. Heel makkelijk stoppen met die onzin. Zoals Twitter, Facebook, Instagram. Het gaat allemaal nergens over. Bovendien is het slecht voor het milieu. Ieder berichtje, ook het mijne, sorry, kost evenveel stroom als een gloeilamp van 12 watt die een uur brandt. Ga wat nuttigs doen. Groetjes Jan. Ton zegt, hallo Maai, het versturen van online haatmails is vaak het ongewenste resultaat van moderne frustratie. Straffen is slechts symptoombestrijding. Uiteindelijk is het wegnemen van de voedingsbodem, dikwijls sociale ongelijkheid, de enige echte oplossing van het probleem. Ton uit Vught. En Peter, ook weer via de app. Als je ze allemaal zwaarder gaat straffen, dan zit de gevangenis vol met pubers. Maar ik wil wel dat social media zoals Twitter verboden wordt met een identiteitscheck, zodat mensen die iemand racistisch bejegenen, zoals de gekleurde spelers in het Engels elftal, geïdentificeerd kunnen worden. Doet mij ook aan Peter de Vries denken, die opkwam voor social media terreur. Laten wij zijn voorbeeld volgen. Ja, de stelling is dus, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Momenteel zit er dus een straf van 2 jaar op, een maximale straf van 2 jaar. Maar wordt meestal een geldboete opgelegd. Dus vaak zitten ze ook daar niet voor in de bak. De stelling is dus, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Nou ja, je kunt dus bellen via 0800-1121. Touching you. Aha, met Tachi op NPO Radio 1. We hebben het over online haat. En de stelling is, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Momenteel staat de straf op maximale straf van 2 jaar op. Maar dat wordt dus meestal een geldboete. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1. Ik ben zeer benieuwd naar jouw mening. En er is gebeld door Jacco. Goedemorgen, Jacco. Goedemorgen. Nou, mijn mening is dat excuses... Ik denk dat heel veel mensen gewoon blij zijn als ze excuses kunnen maken. Omdat ze achteraf spijt hebben. Ja, denk je dat mensen echt achteraf spijt van hebben? Ook als ze bijvoorbeeld anoniem een berichtje sturen? Want dat is natuurlijk heel veilig. Ja, nou ja, daarom zit ik niet op social media. Omdat ik weet dat ik nijdig ga worden. Ja. En dan doe ik dingen waar ik spijt van heb. Begrijpt u? En dan, ik zit dus niet op social media. Maar soms met een telefoongesprek ga ik uit mijn plaat. Dan zeg ik, nou, ik bel zo wel terug. En dan zeg ik, sorry, dat is niet correct. Dit en dat. En ik denk, ja, er zijn natuurlijk mensen die zo fanatiek in een onderwerp staan. Ja. Dat ze echt haat hebben. Maar ik denk dat heel vaak is het gewoon... Ja, dat ze gewoon op dat moment... Sylvana Simons bij wijze van spreken op tv zien. Ja. Maar haat is uiteindelijk nooit de oplossing, toch, Jacco? Nee, je excuses aanbieden, dat is de oplossing. Dat is de oplossing. Ja, en kun jij dan uitleggen, want je zegt, je zit bewust dan niet op social media, je houdt die trigger dan van je af. Soms zit je dan, dat je dan uit je plaats schiet, dat zeg je dan. En dan bel je later terug om excuses aan te bieden. Heb je het gevoel dat we nog allemaal goed excuses kunnen aanbieden? Nou, als het oprecht is. Ja, dat... Maar wanneer geloof je dat iets oprecht is? Nou, het feit als ik bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige of zo, die gewoon dat ik hem de huid vol scheld en dan later terugbel, het feit dat ik terugbel, dat is al een eerste stap. Ja, dat is dan een eerste stap. En dan gewoon ook zeg van waarom ik uit mijn plaat ging of zoiets. Ja, en ik denk, kijk, er zijn natuurlijk mensen die gewoon echt haat in zich hebben, maar bij mij is het gewoon een opwelling. Ja. Dat is anders. En ik denk dat heel veel van die haatberichten, dat zijn ook opwellingen. Ja, irritaties, opwellingen. Want je ziet iets, je vindt er wat van. Je hebt het gevoel dat je... Je gaat meteen typen en hop, voordat je het weet heb je het verzonden. En ik denk dat ook mensen die zich er heel erg druk over maken... Dat ja, verspilde energie, denk ik. En als het echt, zeg maar... Zoals sommige mensen, die worden echt met dood bedreigd, ja... Vreselijk. Ja, dat is vreselijk, inderdaad. Maar ik denk dat er een gedeelte is gewoon... misschien dat ze een slok op hebben, die gasten die dat sturen. Maar je moet natuurlijk wel weten, en dat vind jij ook, Jacco... want jij zegt, ik heb er altijd spijt van als ik, boos word of iets geks zeg. Al zou je dan een slok op hebben, doodsbedreigingen... dat is eigenlijk gewoon nooit goed te praten. En daar moet natuurlijk daar moeten we vanaf. Het moet natuurlijk niet de norm worden... Dat je met een slok op ermee wegkomt. Maar bij mij hier in de straat. Een buurman die werd met de dood bedreigd in levende lijven. Mm. Door de vriend van zijn buurvrouw. Ja. Die zei, ik snij je nek door. Vreselijk. Hoor je natuurlijk ook niet te zeggen. Ik vind het niet vreselijk. Hij is aangifte gaan doen bij de politie. denk je nou echt dat die mafkees je keel toch gaat snijden? Hij zegt, ja, nee. Ik zeg, ja, waarom ga je dan aangifte doen? Begrijpt u? Ja, maar hij bedreigt iemand. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat... Want wie was het nou die dat... Dat was een vriend van jou die doodsbedreiging kreeg? Nee, mijn overbuurman. Je overbuurman. Ik kan me voorstellen dat hij er wakker van ligt. Ondanks dat je weet, hij doet het toch niet. Je gaat je niet in de koude kleren zitten. Ja. En ik vind hem... Ja, ik vind het dapper dat hij dan alsnog wel aangifte doet. Want dat kan ook heel beangstigend zijn. Dat je dan aangifte doet en dat je dan daardoor de situatie nog verergert. Nog verergert, precies. Ja. Dus... Ja, nee, hij vond dat hij dat moest doen. Ja, ik vond het aanstellerij. Maar ja, zo sta ik erin. Ja, precies. Jij staat denk ik er anders in. Maar ik vind het wel goed om te horen dat je zegt... ik heb er spijt van en ik probeer altijd dan mijn excuses aan te bieden... en ook terug te komen. Hey, Jacco? Anders blijf ik ermee rondlopen. Precies, en die ander waarschijnlijk ook. Dus is het voor jullie beiden is het dan gewoon opgelost. Hey, bedankt voor het bellen. Ja, geen dank. En fijne uitzending. Dankjewel. We spreken elkaar. Tot ziens, Jacco. Jojo. De stelling is, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Dat heeft ook Roy gedaan. Die zegt, goedemorgen, de beste straf is om deze verzenders van het net te halen. Dan zijn we allemaal van ze af. En Hans zegt, je moet internet een maandje uitschakelen en de smartphone online zetten. Dat is een optie. Maar ja, als je het dan weer aanzet, dan heb je natuurlijk weer dezelfde problemen. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Er is ook gebeld door Peter. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel. Ja, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Dat is dus de stelling. Ja, als ik echt serieus ben, ik het er wel deels mee eens. Maar ik heb, om mezelf te spreken, heb ik zelf de fout gemaakt om op sociale media iets te zeggen wat niet door de beugel kon. Mm-hmm. Er stond een artikel online over een boa die met een drone de lucht in ging. Mm-hmm. En vorig jaar zomer. Je hoeft niet in details te vertellen hoor wat je precies hebt gezegd, maar om een beetje indicatie te krijgen. Het was coronatijd, zeg maar. En het ging over, ik heb gezegd, iets over de Tweede Wereldoorlog. Oh ja, ja. En dat je een vieze... Ja, het was goed hoor. Ja, het was een boa, een ambtenaar in functie. Dus die heeft achteraf aangifte gedaan van wat ik heb gezegd. Langs het politiebureau. En ik heb een geldboete gekregen van €300. Heb ik volledig geaccepteerd. Ik heb al aangeboden en geprobeerd de desbetreffende persoon op te zoeken of contact te leggen om mijn excuses aan te bieden. Wow. Maar dat is mij niet gelukt. Ja. Ik was me er bewust van dat ik iets stoms had gezegd. Ik heb er een boete voor gekregen. Maar ik had graag mij aanbieden. En dat is me niet gelukt. En dat is eigenlijk mijn grotere frustratie. Ik weet dat ik een fout heb gedaan. Iets dat had ik niet moeten doen. Ja. En je wilt heel graag tegen mezelf zeggen, ook nog persoonlijk. Ja, van... ja. Ik heb tegen de politieman gezegd, joh, ik wil mijn excuses aanbieden. En bosje bloemen. Ik ben ervan geschrokken. Ik had het niet moeten doen. Ik ben een hardwerkende man. Nee, ik had het niet moeten doen. Ik ben een volwassene. Ik had na moeten denken. Hey, en Peter, kan je voorstellen dat die boa daar niet op zit te wachten? Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat klopt. Want ik was niet de enige, man. Hij heeft tegen meerdere aangifte gedaan. Ja. Maar hij zit, dat klopt, zeg maar. Hij neemt de moeite om tegen 10 man aangifte te doen, zeg maar. Dat is een werk voor de politie. Mm-hmm. Nou, het is, ik zie, hij heeft misschien als een waarschuwing gedaan. Van, past hem op, doe het niet. Ik krijg gewoon een boete. Ja. En als het natuurlijk te gortig wordt, krijg je natuurlijk een gevangenisstraf tot maximaal 2 jaar. Ja. Nou heb ik een boete gekregen van €300. Dat is wel acceptabel dan, vind ik. Het is een fout. Ik heb de straf geaccepteerd. Ja, dan moet ik gewoon verboeten. Het is heel stom geweest. Ik zal het niet meer doen. Hey, wat was voor jou de grootste straf? De boete of de spijt die je nu hebt? En dat je dat niet tegen de boa kan zeggen? Nou, het laatste toch, ja. Dat laatste, ja. Die geldboete, daar was ik al op berekend, ja. Ik heb iets gezegd in het openbaar, op de sociale media. Ik heb er niet bij nagedacht. Het was eigenlijk ook in een opwelling, eigenlijk. Mm-hmm. Toch een opwelling, hè? Wat Jacco ook zegt. Dat vaak dat mensen daar toch niet bij stilstaan wat de gevolgen ervan zijn. Klopt. Het eerste wat ik had geschreven over de Tweede Wereldoorlog had ik niet moeten doen. Dat is stom. Maar het tweede wat ik had geschreven... Daar zijn je misschien nog wel achter. Maar het gaat er natuurlijk om dat het niet door de bocht kan. Peter, ik vind het wel goed dat je eerlijk belt ook. Want ik kan me voorstellen dat het ook heel veel moed voor jou kost... om dan je verhaal te delen en te zeggen... joh, ik heb iets fout gedaan. En ik heb er spijt van gehad. En ik heb ervan geleerd. Precies. Het boodschap is toch van pas ermee op. Pas ermee op. Als het in de opwelling legt, even die telefoon weg. Tel even tot 10. Of bekijk even wat anders. Denk erover na. Duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Peter. Dat heb ik nu wel. En zeg maar, als ik de volgende keer weer iets in een opwelling wat schrijf, kan het me weer een straf kosten. Ja. En dat is niet de bedoeling van sociale media. Er is sowieso haat en bedreiging op sociale media. En natuurlijk niet alleen een straf, maar dat je ook iemand misschien pijn ermee kan doen. Dat is natuurlijk ook wat we niet moeten vergeten. Ja, precies. Ik ken de... Die ambtenaar, ik ken hem voor de rest niet. Misschien heeft hij wel een opa die iets met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Goh, dat had ik misschien dan graag gehoord. Want ik ben wel geïnteresseerd in de geschiedenis. Hé, hey, Peter, ik ga je bedanken. Ja, is goed, oké. Okay. Moedig van je, tot ziens. Oké, okay, dag hoor, tot ziens. De stelling is, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Peter zegt eigenlijk net dat hij het ooit eerder heeft gedaan ook, bij een boa. En daar moest hij uiteindelijk ook een boete voor betalen. En Hij vond eigenlijk de boete minder erg dan het feit dat hij de boa dus niet persoonlijk zelf kon vertellen dat het hem spijt en speet en dat hij ervan heeft geleerd. Dus ik vind het heel moedig dat Peter heeft gebeld. En ben benieuwd hoe jij erover denkt. De stelling is dus, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. En er is gebeld door Freddy. Goedemorgen, Freddy. Ja, goedemorgen. Ik moet toch even reageren op die meneer van de net. Peter, geloof ik. Nou ja, ik krijg gewoon kippenvel. Ik heb gewoon respect voor die man. Ik geloof zelf echt uit grond van mijn hart dat hij het echt meent. En ik weet zelf niet wat ik verder moet zeggen, maar ik vind het gewoon mooi. Ik vind het gewoon prachtig dat zulke mensen nog zijn. Hij meent het uit grond van zijn hart. En voor hem, het gaat niet eens om die 300 gulden, maar ik 300 euro, maar hij heeft veel meer gedaan. Die man heeft een pracht van een geweten. Weet je, en als ik ook kijk nu naar de samenleving, en dat merk je ook onder veel jongeren, het lijkt alsof het geweten gewoon dichtgeschroeid is. En er worden uitlatingen gedaan en gaat zo maar door. Maar zonder iets van spijt hebben of wat dan ook. En deze maar het is man, natuurlijk niet alleen, Freddy, niet alleen jongeren. Hè? Ook ouderen doen dit. Dus binnen alle generaties doen dit. Zeker, ook ouderen. Maar wat nu ook aankaart van het zelf ook jongeren, dat wat ik zo erg vind, alsof hun geweten dichtgeschroeid is. En dat zie je zo, merk je zoveel in onze samenleving. En dan nu dat zo'n man ineens hoort ze op de radio, dat gaat door merg en been. Dat vind ik gewoon prachtig. Ja, jij vindt het mooi dus dat hij dat hij tot het besef is gekomen dat wat hij heeft gedaan dus niet kon. Ja, dat is echt mooi. En dat hij het ook gewoon zo beleidt. Nou, dat is gewoon mooi. En dat moest ik gewoon even kwijt. En Freddy, hoe denk je zelf over verzenders van haatberichten? Moeten die dan zwaarder gestraft worden? Je kan nog zo hard straffen, maar ik bedoel om zulke berichten aan te sturen. Maar ik denk, het moment dat je bezig bent, moet je voor jezelf beseffen dat zoiets niet kan. En dan kan ik me voorstellen dat men wil straffen. Maar kunnen andere mensen, kunnen wij daar niet bij helpen? Of wat je zegt, je moet dan zelf kunnen beseffen dat het niet kan. Maar volgens mij gebeurt het zo vaak dat heel veel mensen dus blijkbaar niet beseffen dat het echt niet kan. Hoe kunnen wij als maatschappij ervoor zorgen dat het zo dat het dus geen norm wordt en dat we dus de nieuwe generatie, de huidige generatie kunnen vertellen hoe je dus met elkaar om moet gaan, ook behalve offline, dus ook online. Precies, maar kijk, het is niet alleen van hartelijke berichten, maar ook dingen die gebeuren en een ander ook pijn doen. Want kijk, verbaal kan iemand echt heel erg pijnigen. En wat mij nu opgevallen is, wat ik pas genomen heb, dat zelf nu de reclassering, psychologen en psychiaters nu ook willen gaan kijken van naar het geweten van veel plegers, plegers. En dat vind ik al een hele goede ontwikkeling. Want het lijkt alsof het geweten verstoord is, als het ware. En ik geloof dat we met z'n allen toch wel zo'n beetje daarop moeten gaan letten. Om echt een beetje door te dringen tot iemand. En van, weet je waar je mee bezig bent? En ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Maar ik vind het heel erg om een ander echt zo te pijnigen. En want ik hoor dat je verbaal, dat komt veel harder aan dan wanneer iemand een klap Je kan nog wel zoveel mooie complimenten krijgen, maar de minder leuke reacties blijven natuurlijk het langst kleven. Freddy, ik ga je bedanken voor het bellen. En ik hoop dat Peter heeft geluisterd en dat hij... Ik hoop het echt. Mijn petje voor die man, zeker. Jij ook, Freddy. Tot ziens, hè. Dag. Ja, verzenders van haatberichten, moeten die zwaarder gestraft worden? Dat is dus de stelling ook. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Mocht je dus bij het niet kunnen, dan kun je ook een voice-appje sturen. Dat kan ook via de NPO Radio 1-app. Dan kun je op het microfoon-icoontje drukken. Die kun je dus ingedrukt houden. En dan komt het spraakbericht bij mij binnen. En dan kan ik hem dus afspelen. Maar je mag dus ook bellen naar 0800-1121.

Heel vaak gaat het over mijn uiterlijk, gaat het over dat ik te dik ben, gaat het over dat ik helemaal opgespoten, strak getrokken, mismaakt, te oud, dom, oppervlakkig, irritant, kutstem. Ja, zo kan ik heel lang doorgaan, maar dat is ongeveer het gemiddelde van wat ik over mezelf lees. Veel meer negatief dan positief eigenlijk. Heel soms komen ze gewoon keihard binnen. Iemand die zei, toen ik in zijn optiek een fout maakte bij een berekening bij miljoenenjacht, is al net zo dement als de moeder. Daar kan ik echt een slechte nacht van hebben. De stelling is dus, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Je kunt bellen via 0800-1121, dat heeft ook Hans gedaan. Goedemorgen, Hans. Een goedemorgen, mijn Hans Bremen, Amsterdam. Hi, Hans. Ja, zo langzamerhand moet je het asociale media noemen. Dan maak ik er zelf geen gebruik van, maar wat ik me niet... Ik kan voorstellen dat je niet deze mensen van dat online af kan halen. Ik zou ze zeggen, 1-2 jaar geen mogelijkheid meer geven tot het gebruik van sociale media. Als je rijbewijs ingetrokken kan worden, kan dit ook. Je kan ze traceren, dus traceer ze en geef ze gewoon niet meer gebruik maken van. Dat straf je het meest mee, denk ik. Ja, al is het dus zo dat heel veel mensen een anonieme profiel hebben, waardoor ze wellicht wat moeilijker te traceren zijn. Zo heeft dus recentelijk Gordon nog een wet, een soort van geld verzameld voor een wetswijziging of een wetsvoorstel, waarbij hij dus had gezegd dat misschien online pagina's, zoals Instagram of Facebook, verbonden moet zijn wellicht met je DigiD. Heel goed. Ja? Geen anonieme, de mogelijkheid van anonieme opheffen. Het zijn de grootste lafaards ook nog, denk ik. Ik vind het zo laf om dat te doen. En ik denk, Gordon heeft dan groot gelijk. Ik vind dat die wetswijziging moet komen dat het niet meer mogelijk mag zijn dat je anoniem soort dingen kan doen. En dat ze ook niet geweerd kunnen worden van zo'n anonieme. Dat moet gewoon verwijderd worden. Jij vindt dus eigenlijk dat een mens moet beter beschermd worden eigenlijk voor alle haat. Onmogelijk gemaakt moeten worden. Van, ik bedoel, dat zijn toch dingen die vrij eenvoudig te realiseren zijn. Ik begrijp die soort dingen niet, hoor. Ja. Ik vind het eigenlijk belachelijk dat dat niet al lang aan mogelijk is. Dat ze zeggen, oké, dit is nu afgelopen, weg ermee met die aanname. Het is vreselijk. En als ik dan even een kritische vraag stel aan jou. Maar anonimiteit zorgt natuurlijk ook ervoor dat je wellicht minder bang bent, omdat je diegene niet kent. Als je een bedreiging krijgt of een haatbericht. Ja, het speelt allemaal mee zo. En ja, nou, ik maak geen gebruik. De enige sociale medium wat ik gebruik, wat dan onderdeel van Facebook is, dat is WhatsApp. En voor de rest gebruik ik helemaal niks. En dat is alleen maar omdat het makkelijk is voor mijn kinderen en mijn vrienden. Ja. Want voor de rest doe ik niks mee. Ik heb ook al een nare ervaring in het verleden gehad met Facebook. Ik denk wegwezen erbij. Ik zie er ook veel fraudeurstoestanden op. Klopt. Dus ik denk pas op met die handel. Dus ik ben daar weg. En jouw voorstel is dus, je moet die mensen dus strenger straffen door gewoon hun profiel gewoon af te pakken eigenlijk voor een jaar of 2 jaar. Duidelijk, Hans. Dankjewel voor het bellen. Ja. En succes met je programma. Gaat goed komen, dank. Verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Dat is dus de stelling 0800-1121. Er is ook gebeld door Adriaan. Goedemorgen, Adriaan. Dag Mai. Hallo. Hallo. De stelling gaat over online haat verzenden. Hè? Niet over fysiek. Hè? Niet over de buurman waar het toen straks over ging. Maar over. Oké. Nou, ja, in mijn beleving heb je daar verschillende opties voor. Ik weet dat jij zelf natuurlijk niet op die online kanalen zit. Nee, daar helemaal kies je niet. Nee. Dus optie 1 is jezelf constant voorhouden als je denkt, nou, ik probeer mijn best om netjes door het leven te gaan. En anderen, er zullen misschien ongetwijfeld mensen zijn die sowieso een hekel aan mij hebben, omdat ik net als Peter R. de Vries uitgesproken mening heb en onverschrokken ben. En het ook dus ventileer zelfs op de radio in het openbaar. Mm-hmm. En misschien wel mensen die mij haten zou kunnen. Dat kan, maar dan denk ik altijd maar, die dat doet, die is zelf niet in balans. En die heeft zelf een bepaalde frustratie of een jaloezie, et cetera, et cetera. Wat Elfie Tromp eigenlijk zei, de columnist, die zei, uiteindelijk gaan die reacties niet op jou, maar over de mensen die ze sturen. Ja, nou, dat is punt 1. Punt 2, wat jij net aanhaalde. Dus, dat zeg ik ongetwijfeld, misschien mensen, nou bel ik ook weer. En dan stel dat ik sociaal media zou hebben, dan krijg ik weer wel een berichtje. Mm-hmm. En dan heb ik nog een derde punt, maar dat klinkt heel ouderwets. Jouw ouders komen ook uit die tijd. Ik ook. Had je thuis, of mijn ouders of ik zelf later ook, had ik vaste telefoons, ook bedrijfsmatig. Ja. En daar betaalde ik een abonnement voor. En voor elk gesprek moest je gewoon betalen. Dat klopt, ja. Nee, nou, maar waarom zeg ik dit? Nu, de bundel die er nu is, er is nu een bundel. Ik betaal nu met die telefoon waar ik nu mee bel, zakelijk €55 ex-BTW per maand. En ik kan net zoveel sms'jes en appjes versturen en bellen door heel Europa als ik wil. Mm-hmm. Onbeperkt. Nou, ik had vroeger wel rekeningen zakelijk op kantoor tussen de 1000 en 1500 gulden per maand. En ook privé. Wij wonen in het buitenland. Mijn vrouw die belde ook wel eens naar de moeder en zo. Ook zomaar 300-400 gulden per maand. Dus dan zou je eventueel, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Dan ga je elk appje moet je weer afrekenen. Ja, ik heb het ook meegemaakt hoor. Dat, nou, in ieder geval was toen nog prepaid natuurlijk. Dan dacht je echt na over elk bericht die je dus stuurde. Ging je dus echt nadenken, was het mijn geld waard? Ja. Ja, nee, maar Mai, ik denk dat het dan misschien iets rustiger op social media wordt. Dat wou ik ermee zeggen. Nou, goeie eigenlijk, Adriaan. Goed over nagedacht. Ik neem hem mee. Dankjewel, hoor. Dankjewel voor het bellen. Fijne dag, hè. Doei. De stelling is, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Je kunt bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Er is ook geappt door Wendy die zegt, waar gaan we heen met deze wereld? Ik vind het gewoon zielig dat mensen van achter hun computer bedreigingen sturen. Cecile zegt, harder aanpakken. Niemand mag wegkomen met een doodsbedreiging. Ja, en je kan dus ook bellen via 0800-1121. Dat heeft ook Jan gedaan. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Jan, wat denk jij daarover? Eigenlijk heel simpel. Alle mogelijke wettelijke toegestaande middelen toepassen om deze mensen te pakken. En ze gewoon de mond te snoeren. Of ze af te leren om haatberichten te sturen. Het slaat nergens op. Ja, toch lijkt het zo te zijn dat mensen de vrijheid voelen of de anonimiteit voelen. Waarbij ze dus het gevoel hebben dat ze met alles weg kunnen komen. Nou, daar heb je denk ik de spijker op de kop. Die anonimiteit die moet opgeheven worden. Ook de anonimiteit. Dus jij dus ook wellicht pleiten voor een DigiD die gelinkt is met je social media? Nou, je bent traceerbaar. Je bent op het internet, je hebt een IP-adres. Je bent gewoon traceerbaar. Dus in principe ben je niet anoniem, denk ik. Er zijn waarschijnlijk wettelijke middelen waardoor je op de wet van de privacy niet mag worden achterhaald of wat dan ook. Maar ik denk dat was de reden. Het sturen van een haatbericht of mensen gewoon geestelijk, laten we zeggen, schade willen toebrengen. Dan moet je gewoon, dan moet het gewoon wettelijk ondersteund worden dat je die mensen kunt achterhalen. Ja, je moet ook wel jezelf afvragen natuurlijk. Zijn dat dingen wat je dan online zegt tegen zo'n persoon ook iets wat je offline, dus buiten het online bestaan ook tegen iemand zou zeggen? Ja, ik denk dat mensen die zich op een dergelijke wijze uitlaten van een dusdanig kaliber zijn, dat je er eigenlijk, ja, als je dat op straat hoort, dan loop je er langs en dan denk je van, ach, doe maar, ik zeg er niks meer aan. Ja. Ja. Hoe ga je, zit je zelf ook op online kanalen, Jan? Ja. En op welke kanalen zit jij bijvoorbeeld allemaal? Nou, ik maak eigenlijk liefst, ik maak al heel lang gebruik van LinkedIn en dat vond ik eigenlijk een heel goed medium, maar wat je ook daar krijgt is dat, en dat heb ik vanmorgen ook al gehoord in de voorgaande bellers, dat mensen heel veel zeg maar uitweiden over dingen die niet echt, laten we zeggen, bijdragen aan de vraag, wat moet je doen, zware straffen, ja. En eigenlijk de verhalen eromheen, oké, dus waarschijnlijk om jouw programma ook op te leuken, dus daar wil ik best wel meewerken. Maar LinkedIn is ook al in zeg maar in 10, 15 jaar veranderd. Lang bestaan. Ja, er is heel veel ruis op de lijn. Het gaat niet meer om. Je wordt gecontacteerd door mensen die zeggen van ik wil graag met jou contacteren omdat jij dat doet of bent. En dat denk ik van ja, het zijn mensen die ik niet eens ken, het zijn mensen die ik niet in de ogen heb gekeken en het zijn mensen. Dus ik ga jou niet accepteren en ik voel me daar niet te goed voor. Maar wie is een vriend van je? Ik heb er maar een paar. Wie is jouw familie? Dat is helder. Maar ik ga dan niet zomaar met iemand ergens in Zuid-Amerika een link leggen. Omdat men vindt dat je iets doet of ze willen hun eigen netwerk uitbreiden. Ik heb er 500 plus of 1000 plus. Ja. Het gaat allemaal nergens over. Het gaat helemaal nergens over. Mensen zijn met heel andere dingen bezig als met gewoon genieten van het leven en de dag te plukken. Ja. Dus jij zegt dat zelfs ook LinkedIn aan het veranderen is. Dat is allemaal jammer om te horen. Ik ga jou bedanken, Jan, voor het bellen. Harde straffen, zeg je dus. Ja, veel harde straf. Duidelijk. Prettige dag. Dag. De stelling was, verzenders van haatberichten moeten zwaarder gestraft worden. Er is nog een appje binnengekomen van Henk. Die zegt, laten we eerst bekijken waar dit vandaan komt. Wie zijn de mensen die dit soort berichten sturen? Minderjarige jongeren of eenzame ouderen? Pak dat probleem aan voordat we iedereen de online uit de ban schiet. De cel instoppen. En Gray, oneens online iemand bedreigen is toch echt iets anders dan in de levende lijf iemand de dood wensen. Ja, dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het gehad over snelheidslimiet binnen de bebouwde kom en online haat. Wil je graag meer van onze show zien? Dat kan via Facebook en Instagram onder de naam Gaan op 1. Morgen ben ik er weer om 4 uur. Ik wens je een hele fijne dag. En nu het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur. Na regen komt zonneschijn.